Czas na, zatem na odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szczęśliwego nowego 2025 roku. Nowy rok w Trójce. A zatem możemy świętować, nadszedł 2025 rok, świętujemy również i w Trójce. I chciałabym złożyć życzenia, ale myślę, że są osoby, które zrobią to znacznie, znacznie lepiej. A tu taka niespodzianka. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Michał Nogaś. Adam Sobieraj. Wpadliśmy do trójkowego studia, bo nie mogliśmy sobie darować, aby nie przywitać z naszymi słuchaczkami i słuchaczami nowego 2025 roku. Z naszej trójki to Adam Sobieraj zna najpiękniejsze słowa, więc oddaję ci głos. Azalisz. To jest słowo? Hungarystyka może być. Nowych pięknych słów. O, to się przyda. O profilaktyce dużo mówimy na antenie. Chcieliśmy wspólnie, mówię w imieniu nas wszystkich tutaj w studiu zgromadzonych, podziękować za te ostatnie miesiące, niełatwe, ale wspaniałe dla nas przy Myśliwieckiej, podziękować za życzliwość, wyrozumiałość i prosić o to samo i więcej w 2025, żeby nas spotykało samo dobro. Nie wiem, czy to jest możliwe, więc ja troszkę sceptycznie, ale tyle dobra, ile jest możliwe. Ja muszę powiedzieć, że to był trudny rok. Mieliśmy naprawdę sporo pracy, ale za każdym razem, kiedy gdzieś tam tak powątpiewałam w nasze siły, czy damy radę, to ratowało mnie właśnie to radio. Trójka, włączałam jakiś program i okazywało się, że ktoś szepnie albo wypowie bardzo głośno mądre słowo i wtedy od razu przypominałam sobie, że wiem, czego tutaj szukamy i nad czym pracujemy. Ja też słyszę te zmiany i zachęcam do dzielenia się zmianą i opowiadania sobie nawzajem, że trójki warto słuchać. Zmiana to jest wyzwanie, ale my się go nie boimy i też muszę powiedzieć, jeżeli mogę coś od siebie, że ten rok, który jest za nami, był wspaniały, bo przestałem się bać wielu rzeczy, a to było możliwe dzięki tym osobom, które są w studiu i dookoła i Państwu, więc bardzo za to dziękuję. Więcej światła i słońca chciałbym życzyć. I żebyśmy wszyscy mogli jak najczęściej radować się słuchając muzyki, mądrych rozmów w radiowej Trójce. Po prostu zapraszamy do Trójki w roku 2025. I już mam musimy nadzieję, kończyć. Tak, że teraz najważniejsza będzie muzyka. Adam wybrał piosenkę, więc zagramy z jego puli We Can Work It Out. Zespołu The Beatles. Zaczynamy 2025 rok. Najlepszego. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.

Chętnie przyjmę zdjęcia, jak świętują nasi słuchacze, słuchaczki, ale także i wiadomości gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Ale te wiadomości napływają powoli. Pan Robert z Gdańska do nas napisał, że aha, cudownie się tego słucha. W 92 roku kupiłem w Szwecji winyl. 2024 był dla mnie bardzo udany. No to w takim razie życzymy, aby i ten nadchodzący 2025, który właśnie się rozpoczął, również był udany. A teraz Let's Eat Grandma i Happy New Year! Sylwester w Trójce. I was just a lonely girl in the eyes of my inner child. I could be anything I want, and no matter where I go, you'll always be here. Od tylu minut mamy już nowy rok, 2025. Jakieś postanowienia? Być może. Natomiast jak na ten moment pan Jacek do nas pisze, że witał w tym roku nowy rok z trójką. Było mi miło. To był mój pierwszy raz. Takiego maila otrzymałam. Bardzo się cieszę. Nam również jest miło, że z nami są słuchacze i słuchaczki trójki. Kolejne maile napływają. Jeżeli ktoś chce się podzielić jakimiś przemyśleniami dotyczącymi nadchodzącym nowym rokiem, to zapraszam. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Pani Gosiu, mosty w Warszawie na awaryjnych podziwiają kolorowe błyski na nocnym niebie, świętując odejście starego i przybycie nowego. Zmiana daty to zwiastun wiatru zmian w życiu. Pozdrawiamy również naszych słuchaczy. Pani Marta do nas napisała i czekamy na kolejne wiadomości. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Nowy rok, a to oznacza, że czas składać sobie życzenia noworoczne. Czego życzymy słuchaczom, słuchaczkom? No tego, żeby były wspaniałe kolejne audycje w Trójce. A czego życzą nam słuchacze i słuchaczki? Bardzo proszę, gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Make you scream, make your head disappear.

Ja z tych emocji stworzyłam nową jednostkę czasową, ale mam nadzieję, że te błędy zostaną mi dzisiaj wybaczone. To była muzyczna sylwestrowa propozycja od Szczyla. Ja czekam na kolejne nowości od tego przedstawiciela polskiej sceny hip-hopowej, chociaż trudno go tak jednoznacznie określać, bo Szczyl pokazał nam już kilka swoich muzycznych twarzy, rockową, jazzową i tym bardziej jestem ciekawa, co nam zaproponuje w przyszłości. Musimy się uzbroić chyba w cierpliwość, a tymczasem czekam na kolejne wiadomości z życzeniami. Może coś ważnego trzeba przekazać, to mogę to zrobić. Gosia.Jakubowska@polskieradio.pl. She's a man eater. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Pozdrowienia do nas napływają z różnych zakątków świata, m.in. z Wilna. Pan Grzegorz nas wita w 2025 roku i życzy pokoju, szacunku do siebie, optymizmu i wiary w lepsze jutro. Ach, jak wyniośle, ale jak bardzo potrzebne takie życzenia są. Ale potrzebna też jest muzyka, a ta była wybierana również przez naszych słuchaczy i słuchaczki. Ogłosiłam jakiś czas temu na swoim Instagramie, że można dawać swoje propozycje i teraz jedna z nich właśnie od pani Ester. To the yoga. mash up the dance. Nia Archives często grała w tamtym roku, czyli w 2024 w Trójce, ale nic dziwnego, bo jej najnowszy album był naprawdę fenomenalny, zaliczał się do jednych z lepszych 2024 roku. A co przed nami w 2025, no ja nie mogę się doczekać, ale jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy tych minionych. Beyoncé, Break My Soul, teraz w Trójce się pojawia. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. And motivation. Love ain't yours. Can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know. Can't break my soul. You'll have a stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. Everybody, you won't break my soul. za 12 minut minie pierwsza godzina nowego 2025 roku. Ja nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Naprawdę życzę, tak jak Michał Grawek-Grabkowski, żeby ten czas nieco może wolniej płynął niż te dwie godziny, które spędzamy razem. Natomiast dostaję kolejne wiadomości. Ten 2025 rok, aby był pełen smaku i pomógł nam rozsmakować się w życiu, żebyśmy cieszyli się tu i teraz. Dziękuję za Beyoncé i nuty do tańca. My również dziękujemy, że pani Ania z Warszawy jest razem z nami. Pozdrawiamy oczywiście. No ale to nie tylko jedyne życzenia, jakie na dzisiaj przygotowali nasi goście. Witam serdecznie, z tej strony Zamilska i zapraszam Was na moją mocno nieoczywistą selekcję sylwestrową. 个市场。不要弄下山下，不要弄下山下，不要弄下山下，不要弄下山下。 Była moja sylwestrowa selekcja muzyczna. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku i wejdźcie w niego z przytupem. Zamilska. Tak, na pewno będzie, bo to nie koniec sylwestrowej nocy w Trójce. Zachęcamy do tego, aby z nami pozostać. Już za chwilę miks utworów przygotowany przez Martę Malinowską, później stery przejmie kolejno Michał Margański, Agnieszka Łoprzeńska, Agnieszka Szydłowska, a ja nazywam się Gosia Jakubowska i bardzo dziękuję za wejście mocno tanecznym krokiem w nowy rok. Razem z realizatorką Elżbietą Różycką życzymy jeszcze raz szczęśliwego 2025. Udanej nocy i do usłyszenia. Hey! Thank you.